तभी कमरे के बाहर से शिवाय की आवाज आई, अप्सरा के पति आप भी तैयार हो जाना, ऐसा ना हो कि पार्टी के लिए लेट हो जाएं। जब देखो सुबह शाम रोमांस ही सूझता रहता है। हर्षवर्धन इरिटेट होकर अपना सिर हीर के कंधे पर रखकर बोला, कुछ तो मेरे पास टाइम नहीं होता, कुछ एक गधे मुझे परेशान करके रखते हैं, ये शिवाय हमारे घर में क्यों रहता है। हर्षवर्धन ने फिर हीर के माथे को चूम कर कहा, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, तब तक तुम नीचे चलो। हर्षवर्धन वॉशरूम में चला गया। हर्षवर्धन के जाते ही हीर उदास हो गई। हीर को भी अब हर्षवर्धन का साथ चाहिए था, और सच था वो साथ हीर को मिल नहीं रहा था। हीर चुपचाप कमरे से निकलकर नीचे सिटिंग एरिया में आ गई। दूसरी तरफ शिवाय ब्लैक सूट पहनकर तैयार हो गया था। शिवाय बालकनी में खड़ा हुआ अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। थोड़ी देर अपने फोन में बिजी रहने के बाद शिवाय अंदर आया। शिवाय ने जैसे ही आर्या को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आर्या ने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी थी। आर्या ने बाल खुले किए हुए थे, कानों में डायमंड के झुमके पहने हुए थे और गले में शिवाय की पहनाई हुई चेन थी। शिवाय ने आर्या को देखा तो देखता ही रह गया। सच में आर्या आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे तो शिवाय ने आर्या को कई बार देखा था, लेकिन रेड कलर में पहली बार देख रहा था। शिवाय धीरे से आर्या के पास आया और उसे गले लगाकर कहा, ये छुई मुई, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या के माथे पर किस किया और आर्या का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर की तरफ आने लगा। लेकिन तभी उसने नोटिस किया आर्या बार बार अपनी साड़ी संभाल रही थी। शिवाय ने आर्या के पैरों की तरफ देखा तो आर्या ने ठीक से साड़ी नहीं पहनी थी। शिवाय ने भी नासमझी में कहा, ए छुमुई, ये साड़ी यहाँ से निकल क्यों रही है। आर्या ने इशारों में कहा, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देखकर पहनी है। ओ, पहननी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन चलो इंटरनेट पर देखकर तुम्हें पहना देता हूँ, शिवाय बोला। शिवाय आर्या को लेकर फिर से कमरे के अंदर आया। उसने आर्या को मिरर के सामने खड़ा किया, फिर ट्यूटोरियल वीडियो में देखकर बहुत अच्छे तरीके से आर्या को साड़ी पहना दी। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर खुश होकर कहा, मानना पड़ेगा छुईमुई तुम्हारे पति को, देखो तुम्हारे पति ने तुम्हें कितने अच्छे से साड़ी पहनाई है। आर्या ने भी मुस्कुराकर हां में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अगले पल ही आर्या को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब बदले में तुम भी मुझे कुछ दो। आर्या शिवाय की सारी शरारत समझती थी। आर्या थोड़ी सी पलटी, उसने एक हाथ से शिवाय के गालों को छुआ और दूसरे गाल पर किस कर दिया। शिवाय ने अपने हाथ आर्या की कमर पर लपेटते हुए कहा, ये तो छोटी वाली थी, मुझे तो बड़ी वाली किस चाहिए। आर्या ने शर्मा कर अपना सिर शिवाय के सीने पर रख लिया। शिवाय के दिल की धड़कन ही तेज हो गई। उसने आर्या को कस कर बाहों में जकड़ लिया। शिवाय ने सीरियस होते हुए फिर पूछा, छुईमुई, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपनी बाहें और कस दी, लेकिन शिवाय के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। शिवाय मन ही मन बोला, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलोगे। मैंने अपने प्यार को सिक्योर करने के लिए तुमसे शादी भी कर ली, फिर भी एक अजीब सा डर बना रहता है। और शिवाय फिर आर्या को लेकर नीचे आ गया। सब तैयार हो चुके थे। पार्टी की थीम रेड और ब्लैक थी, इसलिए दिव्यांश, विराज और पैंथर तीनों ने ब्लैक सूट पहना था। तीनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे। वीरा ने भी रेड कलर का गाउन पहना था। वीरा भी बहुत सुंदर लग रही थी। वीरा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये गरीब परिवार से है। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी ब्लैक सूट पहनकर बाहर आ गया, लेकिन अब तक राजवीर और रूही तैयार नहीं हुए थे। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, चलो राजवीर रूही को लेकर आ जाएगा। दिव्यांश बोला, चाचू आप श्योर हो? रूही आजकल राजवीर से बहुत लड़ रही है, क्योंकि राजवीर ही है जिसने अभय के बारे में हम सबको बताया था। राजवीर का सिर थोड़ी फोड़ देगी, दो चार बातें ही बोलेगी ना, राजवीर सुन लेगा, समझदार है हमारा राजवीर, ले आएगा उसे पार्टी में, हम सबको चलना चाहिए, हर्षवर्धन बोला। थोड़ी देर में राजवीर भी तैयार होकर आ गया। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, तुम रूही को लेकर पार्टी में आ जाना, हम सब जा रहे हैं। राजवीर मना करता, उससे पहले ही सब निकल गए। हर्षवर्धन हीर को लेकर अपनी गाड़ी से जाने वाला था। दिव्यांश ने पीहू को अपने पास रोक लिया, क्योंकि वो अपने चाचू और अपनी सिंड्रेला चाची को अकेले में वक्त बिताने देना चाहता था। शिवाय आर्या को लेकर बाहर आया तो दिव्यांश पीहू को लेकर गाड़ी में बैठ रहा था और पैंथर भी ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था। उन दोनों को देखकर शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, सब अपनी अपनी बीवियों के साथ जा रहे हैं, और तुम दोनों साढ़ू भाई एक दूसरे के साथ। इतना कहकर शिवाय जोर जोर से हंसने लगा। पैंथर शिवाय को जवाब देते हुए बोला, शिवाय सर, हम दोनों की बीवियां एक साथ आएंगी, लेकिन आप अपनी बीवी को पकड़ कर रखना, क्योंकि आपके ससुर जी का पता नहीं कब अपनी छोरी को ले जाएं। ये सुनकर दिव्यांश हंसने लगा और शिवाय गुस्से में आ गया। हर्षवर्धन, जो कि हीर का हाथ पकड़कर मेंशन के बाहर खड़ा था, शिवाय को देखकर बोला, गुस्सा क्यों हो रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे भी दिव्यांश भी तो तेरा साड़ू है, और साड़ू भाई की बात का बुरा नहीं मानते। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी वीरा भी विराज की व्हीलचेयर लेकर आ गई। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और निकल गए। राजवीर ना चाहते हुए भी सिटिंग एरिया में चक्कर लगाता हुआ रूही का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां से रूही तैयार होकर नीचे आ रही थी। रूही ने एक सिंपल सा रेड कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जिसका फ्लेयर बहुत ज्यादा था। रूही का वो फ्रॉक सूट एंकल लेंथ तक था। रूही ने साइड में एक हैवी दुपट्टा दिया हुआ था। होंठों पर रेड लिपस्टिक, बाल खुले किए हुए थे। रूही ने एक इयररिंग पहन लिया था और वो दूसरा इयररिंग पहनते हुए नीचे आ रही थी। राजवीर की नजर तो रूही पर ही टिक गई। वो तो जैसे रूही को देखकर सांस लेना ही भूल गया। रूही ट्रेडिशनल ड्रेसेस कम ही पहनती थी, लेकिन जब पहनती थी तो कयामत लगती थी। राजवीर उस कयामत को बिना पलके छपकाए निहारे जा रहा था। रूही कब सीढ़ियों से चलती हुई राजवीर के पास आ गई, राजवीर को इस बात का भी ध्यान नहीं रहा। रूही राजवीर को देखकर बोली, राजवीर तुम ये इयररिंग्स पहना दोगे? राजवीर ने सुना ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान रूही को निहारने में था। रूही ने थोड़ा तेज आवाज में फिर कहा, राजवीर तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम इयररिंग्स पहना दोगे? राजवीर अब होश में आया। राजवीर बोला, हाँ मैम, मैं पहना दूंगा। राजवीर ने वो इयररिंग लिया और रूही को पहनाने लगा। रूही को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए। राजवीर के हाथ कांप रहे थे। रूही को छूने से राजवीर की बॉडी में सिहरन सी दौड़ रही थी। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने मन ही मन खुद से कहा, क्या कर रहा है राजवीर, चार चार गुंडों को ऐसे ही पीट देता है, और एक एक चार इंच का झुमका तुझसे पहनाया नहीं जा रहा, तेरे हाथ कांप रहे हैं, तू तो सच में बहुत सीधा है यार। राजवीर ने जैसे तैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और रूही को झुमका पहना दिया। रूही झुमका पहनकर बाहर आ गई। बाहर उसने देखा सब जा चुके थे। रूही बोली, सब चले गए? उस पर राजवीर बोला, हाँ आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप तैयार होने में लेट हो गई, इसीलिए चाचू ने मुझे आपको लाने के लिए कहा है। रूही हल्के गुस्से में बोली, तो शक्ल क्या देख रहे हो, गाड़ी का दरवाजा खोलो। राजवीर ने गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। रूही ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा बंद करके कहा, मैं को तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ आगे बैठूंगी। तुम हमारे घर में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, और तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए। रूही की बात सुनकर राजवीर थोड़ा सा उदास हो गया। फिर उसने बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। रूही बैक सीट पर बैठ गई और राजवीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। करीब 10 मिनट ड्राइव करने के बाद रूही बोली, गाड़ी साइड में लगाओ। राजवीर ने गाड़ी साइड में लगा दी। रूही गाड़ी से उतरी और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रूही राजवीर को देखकर बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, शिवाय भाई तुम्हें बॉडीगार्ड से ज्यादा मानते इसीलिए बैठ गई। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ड्राइव कर रहा था और हीर हर्षवर्धन के पास ही बैठी थी। हीर की नजर बार बार हर्षवर्धन पर जा रही थी। हीर चोर नजरों से हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ये बात नोटिस कर ली। हर्षवर्धन ड्राइव करते हुए बोला, साहिबा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जी नहीं, मैं तो आपको नहीं देख रही थी, हीर ने हकलाते हुए कहा। हर्षवर्धन ने फिर से मुस्कुराकर बोला, पीहू की मम्मी झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, बताओ मुझे क्यों देख रही थी? हीर अपनी नजर चुराते हुए बोली, नहीं बस वो आज आप आज मैं क्या, बोलो अपनी बात पूरी करो, हर्षवर्धन गियर चेंज करते हुए बोला। हीर अपनी हकलाती हुई जुबान में बोली, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना। हर्षवर्धन ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और फिर हीर को देखकर कहा, जो कहना है कह दो। हीर ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के गाल पर रखकर कहा, जब तक तुम अपने दिल की बात नहीं कहोगी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हीर नजर झुकाकर धीरे से बोली, वो आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो पीहू कहती है ना, हैंडसम लग रहे हो। सच में? हर्षवर्धन ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहा। हीर ने गर्दन झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। हर्षवर्धन धीरे धीरे हीर की तरफ झुकने लगा। हर्षवर्धन ने अपने गाल हीर के गाल से टच कर दिए और हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के गाल पर रख दिए और उसे किस कर लिया। तभी शिवाय की गाड़ी आकर हर्षवर्धन की गाड़ी के पास रुकी और शिवाय ने शीशा नीचे करके कहा, चाचू लेट हो जाएंगे, ये सब तो घर आकर भी कर सकते हो। हर्षवर्धन ने गुस्से में अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर मारकर कहा, इसीलिए मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। मेरा दिव्यांश इससे कहीं ज्यादा अच्छा है और एक ये है जो मुझे कहीं भी टीज करने से पीछे नहीं हटता। शिवाय तो हंसकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने चाबी अपनी गाड़ी में लगाई और तभी दिव्यांश की गाड़ी आकर हर्षवर्धन के पास रुकी। दिव्यांश बोला, क्या हुआ चाचू, कोई प्रॉब्लम है? हर्षवर्धन ने ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश की नजर हीर पर पड़ी तो दिव्यांश समझ गया। दिव्यांश अपनी गाड़ी में गियर चेंज करता हुआ बोला, चाचू थोड़े बहुत लेट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाओ। हर्षवर्धन दिव्यांश की ओर देखते हुए बोला, दिव्यांश थोड़े से गुण शिवाय को भी दे दे, कहां तू मेरा इतना आज्ञाकारी बच्चा और कहां वो जिसे हर वक्त मजाक ही सूझता है। दिव्यांश हंसते हुए बोला, चाचू उसे हर चीज बहुत आराम से मिल जाती है ना, इसीलिए वो ऐसा है। उसके लव स्टोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो वह ऐसा नहीं होता। इस पर हर्षवर्धन बोला, उसमें एक आदत भी है कि जो चीज उसे पसंद आ गई उसे वो प्यार से जबरदस्ती से छीन के अपने पास रख लेता है, इसीलिए उसकी लव स्टोरी जैसी चल रही है चलने दो, वो अपनी प्रॉब्लम से खुद फाइट कर लेगा। तेरी और मेरी सोच से कहीं आगे है उसकी सोच। दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक स्माइल पास की और फिर अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। क्या राजवीर और रूही के बीच कभी दोस्ती होगी? क्या शिवाय ऐसे ही हर्षवर्धन को परेशान करता रहेगा?